Speedy! Benny, where's Emily? Huh? Salam! Benny, where's Emily? Benny, where's Emily? و دیاره ایمیلی حزی بختب خانه و روشانی حزده فهرات بو ایه سرطا منم نخیر منم ها؟ بینی فرمان مستا انکاتت باش سپاستا نکم بستا روستن و دیاره وزی تو لسنور در چو ایمیلی با چی لبریاری کردن لخوندنا بکاری نهینی؟ دوگلاستار بخورا جابم براوا اگر تبو باسی چیم کرد؟ نخی دیستان گرای تو بخو نکن لکاتی وانه دا؟ روز؟ بلا خاتو نکم اوی کودتم بو ایمیلی روم کروا بسر چاو طب خانه کمان نمایش یکی شانوی پیش کشده کرد لکوتایی ام هفته دا نمایش یکی شانوی؟ بله او بخشینانه که کوی دکینوا دیدیم به دامزرا آخر خوازکن و زور بیدن شای شراشکا که آمده دبن زور خوشا تو راست دکی بگو من خوش دبید آه بیرم حتوا اما دقی که شانوی حال دبجین و نمایشی دکین بالا ایمیلی راست چی او دقی شانوی بنوسی تو خود نمایشی بکی خود تو دزایشت بنوسی ایوانیا خود مینوسم بالا بگو من کاری که زور باشش دبه او دقا بنوسم که نمایشی دکم؟ باشا دی نوسم هرچونه به؟ هیوادارم سرب کوی که تا امره کتین لسری هاو کارت هی لکارکان تا؟ نتوانی به تنها نمایشی بکی دبه چه به؟ بگو من منی مایوانیا لبر اوی هاو کارنیا؟ کات سرکوتو نبید نه دینوسم ایوانیا تو هاو کاره کمی ها او سر سخته ایمیلی بلکو محالا نه تانی به تنها نمایشی شانو یک بکین تو پیدوایا او روزه پیسا حالی خالتان دی لکل آنی دی که دن نمایشی که گرنگ پیش کشده کر گرنگ نیا ببینی اوان با استادانه ده که رنگه ایمه تیدا شرم زر بیم بگ من ایمه ای بینوان خری که ده تقم ده به همو هولک ده با اوی سرکوتو بین ایمیلی پشتر شانو دنسی وا ده زنی او کاره چنگرانه چنگ ده بکم در باره شانو خوندو توا منش ده زنم شد بنوسم لبر اوه ده توانی او کاره بکن ببوره ایمیلی من پاش که زبموه راوستا سوزی سبای دقا که ده نوسم باش اوی خوین توا او کاد بریار بدا او هات موا چه دوره چی رو کیک بنوسم سلام بخیر بیتوا پیده چه امرو زور دل خوش بیوانی یا کتاب خانه کم نمایشی که شانوی خیرخوازی پیشکش دکد منو سوزیش نمایشی تایبتی خومن دکن اوشتی که زور باشا من دقیم شانوی ده نوسم که پیشکشی دکن هیچ کشک هیا ایمیلی علی هشتاتی نگیشولوی که پیموتید پوره اوی که پیموتی دوباره دکموا خوندنوی چیروک و نوسین و شعر کاری که خرابه دبیو هزین نبیهینی رگات پی ددم لنمایشکه دا بجدار بی بلام رگات پی ندم دقی شانو که بنوسی تیگیشتی تو دبی بخانمیک لخیزانی موری لبر او دبی فیری کاری نومال بیدیان درومانیان چنین دبی او بباشی بزانید بله دبی اوانه فیر بید بلام من حزم لنوسینا پیویز وقصا کردن نکا تیگیشتی لیم دیناگم که پیشکه لچوه دایا نوسین کاری که خرابه خوند نو خرابه ای کبات بوتی نوسر و شاعر بونیان هیا پیموانی شعر کاری که خراب به تار گل من بگرن لنوسینی من دوبوم برو لای تو دیم لوی آسمانی شینی صافی لیا گلکان دستی علم نی دریان کدوا ده فرمول آسمان دادم این موا لگل گل جوانکان دا لچی های سوستی لیک دروز دکم که با پپولی نو کلگکان رازا بیتوا از دکم لاشم زور سوگ بوا رزگارم بول خمکانم دی مرزی ایوا پپولکان ولی ایم دفرم باش اوی که او هموشتتوانم بینی لدورو برم وای لیتر که گش بین بم هموشتانم لدون که بتاو که بزارم دکن لبرو دلم خوشم راز دکی سروشت او کسانه دل خوش دکات که تماشان دکن بله تیدی دوانی سروش خمیونی لابد امیلی، اما لشانو کد دا بنوسا ما بستم اوشتانه کسرین زراده چشن هوا، پپولا، دارستان، وینی امشتانه بکه امیلی بلام هموان دی بینن، ایتر من مو بینوسم اول بر اوی، تو بشیوی چی تر دی بینی؟ دزانی چی؟ وای نده کم که او نهین یدوانی سروش ببینن ده توانه ما بکم سپاس بو هاو کاری تیدی او بیروکه یکی زور زوانا تو چی دکی؟ وشکن لخیالم دن دیان نوسم پیش اوی لبیریم بکم بیگرا لیره دا بی نوسا بلام بیویستم با ملاپره نیا او لاپره مشیواندوا اوانده یوینه لسد بکیش مراشی کم سپاس تیدی ایمیلی هم قلمش بگرا ایمیلی، دی خیره کنانه کد بخو باشه بسر تاو چون خود بول مایشک آمده کردو ایمیلی باشم امرو توابم لنوسینی دقی شانوکا ها کچی نگیوتا لما بو؟ ایمیل دقی شانوکا اماده کردوا احا هیوای سرکوتنت بود خوازی ایمه شانوگری شازاده جوانکا پیش کشده کهید راستش دبیت شازاده ایمش ابی نکنی سکن ایو پراسی خودم حال دخلتینن با همون ما حال خومن بدین باشا گمله بگرین کچکن امرو لمالی من کوده بینوا من خوشترین شیرین تن پیشکش دکم که تکی زور خوشش بسر دوید زور خوشه حتم با هموانه با همون پولکه هاو بدهی نمایشه که سرکوتو به بوچی ریز لما نگرن که من به تنهام کسی که تنهاو به طاقتم بس مگری من کچی دارستانی سازم لکل دب مچادری دکم بد ریجای روشگار دوی او چی بو؟ بیرم چولا لسر لوتکه درخت سوزکان و تماشات دکم بله لوی و تماشات دکم بیرو چو بله لوتکه درختکان لوتکه درخت سوزکان و تماشات دکم او قصه زور گرنگا بلام هیچ جوازی کنیا خو ما نکه نگورا با گوراوا ما نکه زور جواز دبه اگر نلی لدود که درخت سوزکان و تماشات دکم او قصه زور درود ریجو سخت لبری بکم بلام او قصه یکی بنارتیا تو وک حال برده او قصه دکی بدنگ با من نتوانم هم قصه لبر بکم من واسم شانو گریه دینم سوزی من نامه فرمان دور بگرم او دروم سوزی امیلی سلام با تی اوا بطن هدانشتی تو به طاقتی ای استاد چی دکی ها؟ نازانم من زور پیوستم با اوایا کواتا تو دقی کشانوی دنوسی استاد من لوتی گشتم نازانم او شتاتیه که خاتو الیزابیز رگری یدکا لنوسینی راز دکی واب زانم دبی پی بلی درباری او دقی شانویا چی؟ پی دلی؟ نا پیویزنا که هوی پی بلی نا موی دروب کم حالا تکی بو باز دکم ببوره ایمیلی دتوانی او دقم پی نشان بدی؟ ناو نشانی شانویا که؟ کتی؟ دارستانی؟ سوز کتی دارستانی سوز حالا وانکشی سوزیا بله والا خلکی بکا خوش ویستی خود در برا بو اوی خلق خوشیم بوی چنده جوان او شانه که تو دی نوسی ایمالی ببی تاکت خوش بوی لمشیانه دا منی زور سپاست دکم کتی دارستانی سوز زور باشا زور بخیره خوین نوات باش بو بلا من دم ایو کتو خیره بم لخوین نویشت ایمالی بری تو یارمتیم دادی راتی لم نمایش شانوی دا تو ببی براه نرمن بم شوی تو خوین نوات باشتر دبی یارمتی سوزیش دادی باشا رازیم سپاست دکم بری هیوه دارم سوزی رای بگوره ایمیلی سلاو بخیر بی تماشاکا او کرسی باکما دتوانین باستانی گرانگری تی دبکین با اوی ببید بجلو برگی کچی دارستانی سوز کرسی باکت؟ ای تو را نبی؟ نه داویلی کردم فریبم لبروی کونا ها؟ لیرو که مگلی خکی دبرم ایمیلی، دزانی درمام کی؟ با دزانم، دتوانم او بکم، با دست ببکین سور باشا سیری دلشانو گری که هم کن، چند کنه؟ هرچی زلکانی ایمه زور نویه بگو من، چون که باو که رو زلکانم بو اهنت هیوه دارم نمایشه که سرکوتو بید ایمه هوله که زور دادین بخو آماده کردن با شانوگریه کمان ده خیره ورن زیر تازکن من لپایتخت و با حتوان شانوگریه کمان زب خوشده به سوزی نتوانه به تواوی قصه که سایت یکی لبر بکد بلام زور به توانی رول دبینه تماشات دکم لبیوا لسروا بپنشی لبیر ما بله بله ایمیلی یرمتی دادین خمه نبه آفرین سوزی اب داره هم هیچ دبیر نتو او کلتون پیده که نه براست ما او سیانه من پی که او ببردوامی راهی نندکین سبش تنجاره که دیکه راهی نندکین با او بطاواتی آمده بین بونمائی شراسته قیمت کمان سوزی خیره که بیرمی دیدنگ با بیرمی چه دوام بیانید باش امیلی، سبین نمایشکه ها؟ بله، تو آماده دبی؟ بیگو من، زور منو بوید، لبره و منیم جیمی و پوره الیزابیسیش لگل خومه هنم خود لگل اگه داری خود با الیزابیس، لگل منید، وانیا؟ رنگا ها؟ امرو راسته که بپورم دلم دبی پی بلم تو رو نبی او بحالی تو دزانه هیوادارم حتموا ایمیلی دمی قصه لگلاب کم وره لگلم ایمیلی وابزانم بباشی تیم گیندی که وتم نابی به هیچ شیوک او جورشتانه بنویسید و چرا گم پینادی؟ هی تو کارک نیه با او کارا وابزانم پیشتر بسی او من کرده بو هستو و شکن لناو ناخم دادین و دتن نه توانم رگه لخون بگرم لنوسینی ها؟ خوشه بی که دقا کرده نو مشک من ده حال کل روا هر چیگ بکی او نتوانی و دقای نو مشکی من بدرینی دموی آماده نمائشه که من بی سبی اواره انزام ندره ایمیلی قصه لگل پورید کرد؟ بیم بلا روز رو الله که خود لبر کرد چندین جر راهنان من کرد که چی نمان توانی سر کوین ای خواه اگر ما خیرهی لبرت کرد؟ بگو من چون که من زیرک مشزو لبرکم الیزابیز ده چویه؟ او ناید و تی روشتینی ایو بسا بخیر بی جناب شاهزاده من زور عذابک چی خوم دیک چه جوانه کم تو دتوانی او کارب کی من زور خوشحالم کاتی چاورم تکردی من زور خوشحالم کاتی چاورم تکردی من زور زیرک مو بخیرش لبردکم چی؟ نه نه اوه ایو تو خواهد بودانی بمشه اللهی کتی پرزده ایمیلی وره سره ایمه یا بوچی رز لوا نگرن که من بتنهام کچه کی تنها و بی طاقتم بس مکری من کچی دارستانی سوزم لکلت دب موچاو دیرین دکم بو همیشه براست تزانم که خمدلی داگی کردوی تو بلام لکل من وره دی خیرا باشا لسر بالی هوا فده توانی دارستانکه لسر رو ببینی اوه دارستانکان بکیو من داده چرپینن ده چرپین نوگران یکی آرام من بودلین اوه دریاکش ده دروشید و برنگی توانو دل رفین بلام لیروه او روناکیه تیا اوه مالکی توی و حلواز راو و چاوری توی که دک که دور دکویت و بانگ دکت بروناکی سوز ده دروشید و بروناکی سوز ولی خلق بکه حس بخوشویستید بکن با اوی تویان خوش بیه براست ده توانم تاکم خوش بیلم جیانه ده سپاست دکم کتی دارستانی سوز من همیشه لگلت ده بیم سپاست دکم دستان خوش آفرین زور جوانا آفرین مبرین دستان خوش بیر براستین مایشه کی جوانا دستان خوش هر بجین سرکوتو بین شالا سریف چی جوست بیکن بلی خراز دکی سوزی ایو زور باش بون زور باش بون آفرین چکم زور جوانا براستی شانو گری کی جوانا زور ایمیلی سرکوتنی که گوری به دست هنال آماده بوانی سرسام کرد. بلام آیا پوره الیزابیس او برچاو ده گریتو لی خوش ده بیل سر اوی که کردویتی اول القی ده هاتو ده بچاوی خومنده بینین. سیوکی کلگه که جون جهراوی بو. من خواردم. آیا دمرم؟ بو اوی بزانم تی رو ده القی ده هاتو لگل من بین. نو نشانی القی که سیو جهراوی که